Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa de Galegos Novais, conducidos por Armando Fernández e Xulio Couchil. Moi boas tardes a todos e tamén, como non, isto non podía sair adiante se non fora porque nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando, e aquí o meu carón Xulio Couchil. E este que nos fala Armando Fernández. Así que, señoras e señores, que lles parece a vostedes si poñemos un bocadiño de música para ir adubiando un pouquinho, isto pois xa nos metemos de cheo en fariña. Así que, Fernando, dalle ao play. Bueno, pues con esta música sírvenos para chegarnos a Cambados, ali nas Rías Baixas, donde vamos a falar ca presidenta de Galicia AME, que non é nada máis e nada menos que Merche Álvarez. E vamos darlle boas tardes, porque teñen tamén pues, un acontecemento dunha casiña que van a inaugurar para ter un sitio onde xuntarse, ter un sitio onde poder facer cousas que de Galicia AME. Así que vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Merche. Hola, moi boas tardes. Benvida, moitas gracias por atendernos, Merche. No, a vos polo convite. Boa tarde, ben. Acaba de decir Armando que ides a facer a inauguración da sede de Galicia AME, a Casa Mariñeira en San Tomé, non? Sí. Sí, por fin temos un sitio onde poder traballar e poder recibir a todas as persoas que o necesitan e aparte, non, poder ter un sitio fijo que nos faga de mercadillo solidario, que solo podíamos montar o mes de julio e ahora vamos a poder ter de forma permanente. Muy bien. Bueno, o sea, que además vai a ser unha gran festa o día 12 de xuño a partir das 19 horas, non? Coas actuacións en directo de Pablo Mora, de Xavier Vizcaíno, Jorge Casale, todas elas presentadas por esa grande presentadora madriña. Que é Belén, Belén é madriña Sestal, non? Sí, é a madriña dende o inicio. Sí. Levaba unos moitos anos como tiñamos a madriña e non queríamos cambiala, pois decidimos crear a figura de embaixador, que sempre vai ser un home, xa que ela é unha muller, para que lle faga o acompañamento durante un ano. Este domingo pois pasaremos o testigo de embaixador, aproveitando que Pablo Mora ven, para facer un acto pois un pouco máis bonito e aproveitar que pasou a pandemia, que este coronavirus nos cortou todo, pois aproveitar e poder seguir co fío da asociación. Eso que lle destes de un nome de Casa Mariñeira, non? Porque está ao lado do mar. No, porque era o antigo museo Casa Mariñeira, e xa quedou vacío, e bueno, ahora pois chegamos a un acordo para facer uso co concello, que a verdad que acabamos de cambiar de alcaldesa alcalde, era un compromiso que tiña con nos Fátima Abal, cumpleu no antes de marchar. Moi ben, moi ben. Pois felicitacións, parabéns para todos, todo ese equipazo que te seguiu, Carón. Xunto con unha tal Maribel, me parece que tamén está aí. Sí, ¿no? Con Maribel. Non fales mal que te escoita, eh? Bueno, non, eu non podo falar mal de Maribel para no, nada. Eu refírome ao equipo, que onde anda tamén unha tal armadanzas que se chama Maribel. Todo o mundo, non sei como é, pero se deixa liar. Sí. A verdade é que é unha labor moi bonita, reconfortante, e todo o mundo pon unha man na metade do seu posible, sea de un xeito, sea do outro, pois todo o mundo nos axuda. Pois noraboa, de verdade que ademais teredes a ocasión tamén de no seu momento, claro, porque Lucía está traballando tamén, Lucía Pérez, nunha cousa interesante que teño entendido, non sei, moi algo que ten que ver coa sementeira, me parece, algo de música dela, non? Sí, está facendo un proxecto novo. E a verdade que o primeiro que escoitei xa sona moi ben. Claro, sí, sí, e tanto que sí. E preparando como non o festival, non? Posiblemente pois esa podremia que tiñamos antes pois xa desapareza para mes de decembro como cada ano. Sí, pois se poida facer ese evento. Nos queremos facelo, a ver como vai o Bran, como vai evolucionando isto. E nos queremos volver ao tempo de antaño, volver a reunirnos e volver a facer esa cousa tan bonita como era a gala. Esa gala que ademais ten como finalidade pues, recaudar todo o máximo posible para as becas que de investigación, lógicamente que este ano canto se cumpliría, que celebración sería? A sexta? A sexta. Eu prometime poder chegar aí na quinta, pero bueno, se podo ser nesta sexta, o mellor son capaz, a ver se son capaz de é que teño sempre serás benvido pa quinta, pa sexta, cando a ti che apetezca. A verdade é que no primeiro foi un compromiso que tiña aquí familiar, pero no segundo, no terceiro, non me acordo, case que sempre tive unha boa representación, posto que Armando cumpliu coa... A verdade é que non, mira que estando a quilómetros de distancia, ele sempre intenta poñer o seu granciño de area, que haiga alguén colaborativo novo, sempre ele, o que está na súa má, sempre intenta poñer o seu berranciño. Cumpliu coas expectativas que tiñamos no principio. Nos queríamos participar con vosco e a verdade que un grociño de area, aunque seña cativiño, pois de aquí, dende os galegos do Mediterráneo, tamén participamos con ese Galicia Ame que ti dirixes tan, tan fenomenalmente. Bueno, non sei se fenomenalmente, pero desde logo que intentamos facer as cousas desde o caliño, pensando no colectivo, primando sobre a particularidade, non? Uh-huh. Bueno, ás veces salen cousas moi bonitas, outras veces non tan bonitas, pero sempre desde o cariño. Pero cando se fan desde o corazón, salen ben sempre. Claro que sí. Bueno, cando veo a Antonio Resines a presentar a película, sí, isto como anécdota, a película se cortó, quedamos a media hora de ver o final. Nunca nos había salido nada mal. E justamente él, cando viñera a presentar aquí a película, uh-huh, como primicia e estrella, uh-huh, pues salió, quedamos sin ver o final da película. Bueno, claro que esos son gajes do directo, diríamos, en un momento determinado. Bueno, escoita, aparte, estamos falando da trayectoria de Galicia Metal, pero non preguntamos nada por a túa situación. Como vai? Vai evolucionando ben? Pois mira, o que é a evolución, vou moi ben. Pouquinho a pouco. Estou cada vez mellor. Uh-huh. Vaise notando pequenos cambios. Moi ben. Vou moi ben. Ora, se me preguntas como teño de a pelea ca administración, pois estou en guerra total. Eso é outro cantar. Neso hai que seguir, eso hai que seguir, porque a administración, pois eso, ten tantas ramas que ao mellor pois non deixa a rama non deixan ver o sol como ten. Pero ti a ver, como a auga, non? A auga sei que pulando, veña, caindo sobre a pedra, despois desgasta. Polo tanto, sí, ti non te preocupes que a administración dun xeito ou doutro terá que... Terá que dobregarse, eh? Algo terá que apartar. Algo, de alguna maneira, ainda non sei como, pero... Uh-huh. Teñen que poñerse as pilas. Claro. Sí. É un tratamento que non existe en ninguna outra parte do mundo. Teño que ir a Corea sí ou sí. Sí. Entonces non é un capricho de me vou a Corea e hai na Madrid. Pois non. Sí. Non o hai. Sí, non sí, está sí. Aprobado polas agencias polas que nos estamos regulados. Uh-huh. Eso non pode ser un impedimento porque, ademais, ahora que o provín... Uh-huh. E que vemos un evolución impositivo, pois non pode ser 80.000 euros un impedimento. Hombre, e tanto que non. A administración é unha minucia. Para, claro que sí, ademais hai que triturar da levita a unha tal diputación de Pontevedra que ademais está dirixida por unha muller e ao mellor hasta se fai máis sensible que, sí. Non sei, ao mellor chegar aí cunha cartiña, con un pequeno estudio ou con unha uh-huh. historia de decir, mira, isto foi o que fixemos ata agora, se vos poñedes un pouquiño de empeño, pois isto tamén serve de acicate para que uh-huh. outras persoas que están na mesma situación poidan ter unha solvencia e unha uh-huh. bueno, pues unha axuda, non? Sí, pero en cuestión de sanidade, pois hai que ter un pasiño máis forte. Pa arriba. Hai que petar na Consellería de Sanidade. Uh-huh. E bueno, eu non vexo un desinterés, pero bueno, falta o compromiso e o claro. Quer dizer, sí. Bueno, pero eu, bueno, suxiroche eso de falar coa Diputación, co mellor a presidenta, pois o mellor fai de ponte para chegar a ese a esa, non sei, consellería superior, quizás. A donde había que chegar, xa cheguei, o caso que o ser un tratamento dunha persona en particular, se me complica todo moito. Claro, claro. Pero bueno, claro. Eu vou seguir nesa línea e vamos a Folusí. Claro, sí. Bueno, e ademais, si ven a actividade que Galicia me está a realizar por todo o equipo, por todo o colectivo de personas que están afectadas de esa enfermidade, pois lóxicamente, pois coido eu que pode ser que se poñan a tiro e sean capaces de decir, bueno, pois de facer en algo, de poñer, dice, pois vamos a axudar, vamos, non sei, vamos poñer uns cartiños, vamos, eso. Espero que sí. Porque hasta probablemente algún banco, alguna caixa, tamén o mellor, pois... Pois, mira, por aí intentámolo, pero no, porque o ser unha persona particular para un tratamento, me dice todo o mundo, si tuviéramos que pagar tratamentos de personas, non chegaría os cartos a nada. Sí, bueno, eso tamén é verdade. É unha mágoa que precisamente non este contemplado como unha fórmula, pois non sei, accesible, pois digamos por mediación da sanidade en xeral, non? Sí, e ademais despois cada comunidade autónoma ou estado transferidas as competencias, pois o mellor que se consigue en un lado por ser doutro ou non, viceversa, non? Entonces, é moito máis complicado do que parece un simple sí ou un simple no. Claro. Sí. Sí, o convertirse en algo individual, lóxicamente, eso parece ser que se dilúe un pouco e non son capaces de poñerlle vento, como din o mariñeiro, poñerlle vento ás velas, non? Sí. Aquí, no meu caso en concreto, pois fai falta voluntad política e facer un acuerdo de carácter retributivo e facerse cargo da miña situación, pero bueno, ás veces as leyes, en vez de estar para axudar, pois están para trancar. Sí, bueno, pois pues esa tema hai que continuar con ela, pero ao mesmo tempo, igual que fixeches na outra ocasión, poñer un crowdfunding tamén non está mal para intentar, pois pues, cando menos esa alternativa particular que os que podamos, pois pues, aportemos un chisquiño para que ese viaxe saia pois pues, medianamente ben, que non escaralle, por así decirlo, a economía familiar e particular, non? Sí, porque, bueno, me enteré que o tratamento nin na línea do tempo, nin de forma particular, eu non podo, claro. Non son capaz, porque, mira, a finales de verano vou necesitar a siguiente dosis. Claro. Son 37.000 euros. Jolín. Entre gastos de viaje e tratamento. Entonces eu non podo manter eso. Bueno, pues a ver, hai que abrir esa liña que Maribel seguro que te axudará a facer esa liña de crowdfunding para que podamos axudarte entre todos. Pero bueno, eu quero agotar todas as vías legales. A administración debería de facerse cargo. O vaya que o fagan, pero vendo tantas dificultades, pois pues, tampouco cabe desbotar esa idea de que xa fixeche na outra ocasión, pois pues, para poder, non sei, que seguro que moitísima xente estará disposta a participar contigo para que eso non minar demasiado a economía familiar. Habrá que ir vendo. Bueno, eu primeiro quero agotar todas as vías administrativas, e despois, pois a finales do mes que ven, seguramente xa poida decidir unha cousa ou outra, e tendrei que tomar unha decisión, non? Ajá. E a ver... Bueno, quere decirse que a nivel particular e a nivel físico, yo digo, de nivel de enfermidade, a cousa vai rolando ben. Entonces o único que hai que hai que loitar coa coa administración para conseguir pues, esa segunda dose ou esa segunda administración que compre para que mellores aínda máis. Pois nos vamos a intentalo, poñer toda a carne no asador. E o máis importante, domingo inauguramos a sede de Galicia AME. Pois, pois é unha das cousas boas e ademais que ides a ter sorte con ela. Felicitacións, que seguro que teredes moitísima, teredes un cheo. Xa sabes que nos dicimos yo a todos os que entrevistamos e a todos os amigos que pasan por a Radio Nosa que nos somos talismán para as persoas que falamos con elas. De feito, pois podemos contrastalo, hai moitísimo. Cando comezamos contigo a primeira sí. conversa, parecía que era unha ilusión poder conseguir que a gala se fixera con certa zona, pois chegou moitas das persoas que van á gala, pois van desinteresadamente axudan no que poden para participar con vos. A verdade é que sentímonos satisfeitos de que todo eso siga adiante. A verdade é que sí, cando empezamos todo parecía imposible, agora pois hai dous medicamentos oficiales, faltaba eu por poder etiquetarme genéticamente e que aparecera un tratamento, apareceu a etiqueta genética, apareceu o tratamento, correa, pero apareceu... E todo parecía imposible, sí. Pouco a pouco, con traballo, con mimo e con cariño, sacamos todo adiante. Noraboa, de verdade que, bueno, pois pues eso, nos damosche folgos para que todo eso continúe, que soñando, planificando, traballando duro, conseguir, seguro que se te conseguirá. Pois pues vamos a polo sitio. Bueno, exactamente. De verdade que estamos moi satisfeitos, moi contentos con esa evolución que levas físicamente, quere decir que a medicina axuda, que ti te topes cómoda para poder seguir adiante. Agradecemos a conversa que tivemos hoxe contigo, que teñades moita sorte e moito éxito nesa inauguración xunto co Mercadillo, que ademais sí. Será un exitazo. Moitas gracias. Pois unha aperta moi forte, Merche. Un biquiño. Igualmente. Cuidadevos, vámonos en diciembre. De acordo. Eso, se intentaremos, veña. Unha aperta grande e hasta outro momento, Merche. Veña, gracias. Hasta logo. Radio Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, baixamos un pouquiño a música, como galegos no baix, e tan viaxeiro. Pois, fai un momentiño estábamos nas Rías Baixas, non, Xulio? E agora vámonos a Mariña Luguesa, como dice o noso amigo Paco Rivas. E vamos a falar cunha escritora que tamén é da Mariña Luguesa. Penso que naceu en San Cosme de Barreiros. Ajá. Penso. A ver, porque ela dice que son barrios. Ten razón, aunque se xa ayuntamentos, pero son como barrios. Así que vamos darlle boas tardes a Lucía Ferro. Ay. Lucía, moi boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes, benvida. Moitas gracias por atendernos, moitas Lucía. Moitas gracias. Dice aquí un meu compañero Armando que ti eres unha escritora de barrio, pero que o que hai que falar contigo é de que ves de presentar un libro extraordinario e interesantísimo que os nosos ointes te queren saber de que é. Sí, estou bastante orgullosa del, la verdade, porque con moito traballo conseguí plantear o tema da industria farmacéutica, da mafia que hai ao redor dela, e creo que o fixe de unha maneira un pouco bastante entretenida. Ajá, moi ben. Ou seja, que ti, bueno, ti coñeces o medio, porque me parece que tamén eres enfermeira. Sí, sí, exactamente. Formeime como enfermeira, estive traballando bastantes anos, agora mesmo estou intentando dedicarme máis a escribir, a ver se é posible, pero sí. Formación, experiencia de enfermeira, teño, que de aí saquei moitas ideas, por suposto. Sí. Ah, bueno, que esteveches en moitísimos lugares, teño entendido que pasaste por Inglaterra, por os Países Baixos, tamén, sí. Sí. Es decir, que Lucía Ferro ten moito que aportar, por eso, nese primeiro libro que se titula, como? Resaibo Amargo. Resaibo Amargo. Que ten moito, ten moito que ver con algo da das enfermedades mentais ou polo menos de botarlle man a cuestión farmacéutica que empregan moitos médicos, non? Sí, exactamente. Con a novela pretendo un pouco criticar como se está tratando a saúde mental de maneira farmacolóxica, pararse demasiado en ver dónde nace el problema o todo proceso o cómo resolverlo de verdad y para siempre, ¿no? Tratas un poco síntomas, ¿eh? Antes de ver de dónde nace el problema. Es una novela que terá bueno, pues mucha documentación da que ti sacaches pois pues, quizás da túa profesión, pero tamén de como viviches directamente as cuestións que ti mencionas, entre comillas, mafia farmacéutica, non? Sí, é un tema que eu fun vendo así pouco a pouco. Había cousas que me extrañaban, bueno, comportamentos ou decisións que se tomaban así que eu non tiña claro que se estivesen tan ben. E logo animarme a escribir a novela. E antes de escribir a novela, pois eu fixo un pouco tamén de traballo de investigación. Topei, bueno, hai grandes periodistas e xente e profesionais da farmacia que te preocuparon moito de investigar este tema. Entón, pues eu tamén me inspirei un pouco nesa documentación que xa existe. Ti mesmo nun xornal que parece ser que eu miren para apuntarme cousas nesta pequena entrevista que nos concediches, pois miren que falas de que é útil escribir todo isto para dar a coñecer pois eses entresijos, como se diría en castelán, para que leva adiante o tratamento de certas doenzas mentais tamén, non? Sí, exactamente, porque desde o meu punto de vista, pois con o tema da pandemia eso abriuse o debate sobre a saúde mental, pero toda aínda non temos claro o que significa. Uh-huh. Entón, con a novela pretendo un pouco tamén mostrar cales son os síntomas, uh-huh, e como volve a xente. Estes pequenos detalles que son os que hai que empezar a discutir, porque agora, uh-huh, xa hai que meterse no tema con profundidade. Claro, ok. Contestabaslle na entrevista que lín a persoa que te preguntaba que un dos primeiros ou novelas que ti, uh-huh, que te deron, pois non sei, a idea de poder poñer que foi a Esmorga de Blanco Amor, que era pois descubrir a decadencia humana desa maneira tan terrible, non? Sí, para min fíxome ver e criticar a miña sociedade ao redor, é un pouco ver que non era eu a única que viese que corre cousas, non? Sí. Porque o Blanco Amor tivo unha vida complicada, daquela sí, moitísima xente, claro. Nos seus libros, igual que en os Bios Bardos, algúns dos contos que ten tamén, ves como él xa comezaba un pouco a falar de saúde mental en certo sentido, non? Claro. Contando esas dificultades, esas batallas interiores que ten a xente cando se dá conta de que eles non son, uh-huh, o que esperan deles ou que son distintos á norma e demais. Uh-huh. Entón, por iso a teño tan presente sempre. Claro. Sí, sí. E ademais, pois quizás pola túa traxectoria persoal, por estar en varias zonas diferentes, tamén emigrada entre comillas, sí, tamén tiveches que adaptarte, uh-huh, a outras culturas, e viches tamén esas dificultades tamén noutras culturas tamén, non? Uh-huh. Sí, por un lado, sí, que hai as mesmas dificultades, quizás se aproxima ao tema de outro xeito, porque en cada sitio fan as cousas distintas. E tamén, sempre ves os mesmos problemas, ainda que sexan diferentes puntos de vista. Sí, e sí, tamén, sí, por outro lado, viaxar permitiu-me un pouco explorarme a mí misma, mm-hmm, no, a indagar en esas cousinhas que as veces vamos por normais ou por o que ten que ser, e cando sabes habías outras maneiras, outras formas de vida, te das conta pues, que non tan porque ser así, no? Mm-hmm. Entón, pues, desde logo permitiu-me eso, explorar a miña mente, digamos. Que todo mundo, que en todas partes existen máis ou menos problemas parecidos. Claro. Sí, sí, ao fin e ao cabo, o ser humano pode falar un idioma distinto, pero sigue sendo un ser humano. Sí, sí, sí, sí, vale. Sí. Vamos outra vez. Sí, sí, sí, no. Iba a decir que falando con unha psicóloga dos Países Baixos, ela comentábame que os problemas ou as dificultades que eu podía haber relacionado quizáis con a nosa cultura non era tal, mm-hmm, que son os mesmos ali, aquí tamén. Sí. Vaya. Parece que nos tiñamos a comunicación, sí, ás veces falla, temos nos algunhas dificultades, pero claro, que somos capaces de subsanar. De voltar outra vez. Porque además, temos un técnico, Fernando está ali encima xa. Temos un técnico de primeira e entón hombre, está atento a cualquier situación. Sí. Estábamos falando desa novela Resaibo Amargo, que, como dice ela, pois ten moitísimo que ver sobre como presenta esa situación que farmacolóxica, que dice, sí, mafia farmacolóxica para poder atender certas situacións do noso corpo que teñen que ver pois coa saúde mental, con dificultades tamén. Algo que ten que cambiar tamén. Sí, xa temos. Sí. Moi ben, Lucía, xa te temos outra vez. Voltamos outra vez ao resaibo amargo que estábamos falando del. Uh-huh. Esa novela na que diste que te, bueno, implicáchete moito e ao mesmo tempo quizáis sabes que ten unha certa recepción polos uh-huh. lectores, non? Que presentáchela xa en algún sitio. Sí, a verdade é que recibí unhas críticas moi boas. Pois era igual, a xente, a xente gustoulle moito, dixéronme que se lía moi rápido e que uh-huh. había moitas situacións que lles fixeron reflexionar, ademais, sí. Nese sentido estou moi contenta. Na feira ribadense xa presentache, non? Sí, foi unha feira ribadense, exactamente. Ali coñecín a Paco Rivas e a Bernardo, e comecei un pouco a coñecer o ambiente da literatura galega. Moi ben. Que estar no estranxeiro, pois non é moi fácil. Non, moi ben. Bueno, pois hai que continuar esas presentacións. Non xa te podemos dicir dende agora mesmo que coas persoas que entrevistamos sempre temos moito... A verdade é que sodes boas. Xa son boas. Entonces tender moito éxito, posto que non somos talismán para todas as persoas que entrevistamos. Ou seja, que compre continuar esas presentacións que seguro que te reclamarán. E, ao mellor, casi tamén, igual que se presentan pues, nas feiras, en algunha biblioteca, tal, quizás a chegarse tamén aos institutos, posto que esa semente cos cativos tamén é moi interesante, moi importante. Sí, dende logo que sí. Además, a mí encantame moito falar con a xente nova que sempre teñen moito que ensinarnos. Sí, sí, sí. Bueno, e ti aportarlle, pois, esa situación que ti, claro, documentáchete suficientemente como para poder facer todo eso. E aseguro que estarás traballando para poder continuar con a túa creatividade escrita, non? Sí, dende logo. O de escribir é tamén algo que fago cada día. Sí, sí. Ajá. Casi como unha necesidade. Eu queria te preguntar que dices tamén que ti pasaches moito tempo cos teus avós, que deles aprendiche dos contos, aprendiches moitas cousas do teu avó, sobre todo. Porque eu tiña sempre moita curiosidade, era moi preguntona, pero ninguén me facía moito caso. Porque, claro, son a pequena de tres irmãos, xa estaban cansos de tanto pícaro. Claro. Entón, logo, meu avó pues, xa era moi maior, non tiña moito máis que facer. Sí. E polas tardes, pues, pasaba as moitas veces con él, uh-huh. El contábame, eu preguntáballe como era... cando ele era novo, esas cousas, e igual contando contos e historias. Sí, sí. Porque aos 9 anos xa querías presentar unha novela, non? Sí, eu ya tiña ansias moi pronto. Por unha temporada fonos en un poucas esperanzas, pero non se deberon ir de todo, que ao final volvín a intentar. Moi ben, moi ben. Pois sigue nesa teima que é moi interesante, é moi importante para que por todos os que amamos a lectura ya pois poidamos tamén aprender cousas novas. Por certo, que conclusións sacas aínda nesta trayectoria cativa, porque hai poucos meses que comezaches a esa publicación. Por certo, hai que decir a todos os nosos oíntes onde poden mercala. Pois principalmente estou a vender a través de Amazon, porque é unha autopublicación, pero tamén hai en algunhas librerías. Estou intentando entrar en contacto con eles, que pasa que, bueno, ainda non está tan distribuído. Bueno, pero, sí. Dende logo, a través da miña páxina web, de luciaferro.es, Ou seja, que se poñan na túa páxina web, luciaferro.es, punto es que a soliciten, que a lo mejor hasta pueden recibir asignada y todo. Igual. Verdad, dedicada para otra persona. Faise esforzo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Estupendo. Lucía, que te agradecemos moitísimo os tres minutos que nos dedicas, que por certo, algo que podíamos decir máis de sobre ti, que trayectoria levas pa diante con respecto a ese teu traballo de escrita. Gústache tamén publicar algo ou escribes tamén algo de poesía? Sí, de feito estaba fai un pouquiño botándolle un ollos nos cadernos, porque todos os días escribo un par de páxinas así un pouco personais, no, que non son para publicar, pero ás veces cando estou así un pouco aturullada mentalmente, o único que me saen son poemas. Non sei se pasa moita xente, pero a mí saen así. Estaba dando así unha pasada aos cadernos e vendo que ainda funcionan uns cantos poemas, así que é posible que en algún momento saque un poemario. Pois... Para cando pode ser máis ou menos ese poemario que ti estás a facer? Porque os da escrita non tades nunca parados. A cachola, como dicimos os galegos, traballa. Pois non sei, porque tamén estou que con outro libro que xa está o borrador casi finalizado, entón non sei, primeiro terei que acabar un antes de comenzar o outro, non? Bueno, pois, nosotros queremos ser primicia, pero cando acabes ese... Claro, na próxima comunicación que teñamos contigo vamos a pedirche que nos leas un deses poemas. Aí como di Armando, ser primicia para todos os nosos ointes que de algunha das túas creacións poéticas. Si é posible, si é posible, claro. Claro, claro, sí. Bueno, a túa primeira novela. A túa primeira novela, pero que nos desexamos que teña moito éxito e que teña pois unha segunda edición se fai falta tamén. Tamén, claro. Ademais, a ver se si... esa intención, que haxa dúas, tres, as que saian. Bueno. Exactamente. Pois a verdad que, bueno, coa túa trayectoria que quizás personal e tamén coa túa trayectoria creativa, seguro que terás moitísimo bueno, polo menos cando asistas precisamente como diste os cativos, os rapaces dos institutos e demais, seguro que che farán moitas preguntas para decidir sobre a túa situación personal, pero o que máis seguro que o que máis disfrutas é coas preguntas que che fan eles, non? Sí, a verdade é que ainda non tivo moita oportunidade de facer talleres dese tipo, porque estando aquí, pois non teño moita oportunidade. Pero o que a mí faríame moita ilusión que conseguir inspirarlos para que aqueles adolescentes que lles custa máis comunicarse falando, pois porque non porque son tímidos ou polo que sexa, pois que atopen na escritura ese desafogo que tanto lle fará falta, especialmente sí. Dado a situación que están a vivir eles agora, que moi ben, moi ben. Por eso che recomendaba perdona. Por eso eu decía que te achegaras ou que lle pidiras ou que lle o director dun instituto. Aí va, por que non facemos isto? Eso, presentar un día como lectura algo do que, para que despois eles poideran preguntarche directamente sobre o que ti escribiche, non? Porque despois ese intercambio de comunicación e de preguntas fai que se convirta nun casto o teu libro se fai máis grande tamén. Nun activo moito máis importante, moi para que eles seiban do que escribiches sobre a enfermedade que os sepa xa desde cativos. Dille a Penaba de que te convide aos institutos, porque seguro que será, sí. Verás que terás unha satisfacción enorme. Porque as preguntas dos rapaces, pois, ás veces parecen indulgentes, pero son, ás veces son críticas tamén. Tamén, sí. Porque ademais os rapaces son os que dicen a verdad. Sí, sí. Sí. Vale. Bueno, que... Sí, ven as cousas de outro xeito que nosotros non podemos ver. Exactamente, sí, señor. Sí, señor. Abren moitísimo máis a posibilidade de ver outras cousas que nos... Que non sei, dicíame meu avó, dice, tú non vas a entender a teu pai porque eu tamén... tampouco entendín o meu. É dicir, que, lóxicamente, os maiores temos unha traxectoria que intentamos acomodarnos co que fan os cativos, os xóvenes, sí. Pero sempre hai unha distancia que é difícil de salvar. Sí, sempre. Bueno, eso é parte da vida, supoño. Claro. Pero importante é fazer o esforzo de escoitalos. Pero eso... Mentre se faga o esforzo de escoitalos, vamos indo... Sí, sí, sí. Pero eso fai que nos aprendamos tamén, non? É dicir, ajúdanos a aprender tanto uns como os outros, tanto os adolescentes como nós. Tamén, claro que sí. Sí, sí. Sí, sí. Pois Lucía, foi un placer terte aquí nas nosas ondas aquí da Radio San Boi, aquí en Galegos Novais, e foi todo un placer, de verdade. Que saiban os nosos ointes que saiban os nosos ointes que hai que poñerse en contacto contigo na páxina luciaferro.es para poder coller ese libriño Resaibo Amargo, que seguro que disfrutarán con él. Bueno, pois prometemos volver a contactar contigo para que nos leas un dos teus poemas. Ainda que non empeces a publicarlos, pero polo menos que os nosos ointes saiban da túa creatividade poética. Moi ben, prometido. Noutra ocasión facémolo. Moitísimas gracias. De acordo, por tempo, graciñas, Lucía. Veña. Thank you. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, Xulio, vos llevámonos a un sitio fermoso de Galicia. Vámonos ir concretamente a Padrón. E vamos a falar cunha persoa que declama como ninguén. Ajá. Que, en fin, presidente da asociación, da fundación Rosalía de Castro, como o noso amigo Anxo Angueira. Uh-huh. Moi boas tardes, Anxo. Hola, boas tardes, Armando, que tal? Boas tardes, Anxo, moitas gracias por perder estes minutinhos connosco. Non é perderlos, ao contrario, é gañalos. Estar con vosco para mí é un prazer maravilloso. Para non ser unha honra grandísima. Xa sabes. Para non ser unha honra, Anxo. Bueno, aquí Armando dixo que ti eres un grande declamador, é certo tamén, pero ti eres un grande escritor, e ademais o que acabas de publicar, según teño entendido, que dicen moitos, que empezaron, o Ramón Rozas dixo de ti algo moi interesante, que levabas uns anos sin publicar poesía, pero agora acabas de poñer en marcha Palmeiras Piueiros. Eso, que pasa, que dábache nostalgia non poder publicala? Xulio, pois non, é simplemente que, claro, tardei 15 anos sin publicar, porque facer poesía non é tan sinxelo, non é unha cousa que metes no forno pero tis, a masa tis, pero ti sempre tes aí na libretiña pequena, sempre tes escrito, claro, é dicir, claro, un vai traballando, vai pensando, sí. Tamén se vai dedicando a outras cousas, porque hai moitos traballos nesta vida. Claro. A min sabes, os dous sabedes que a Casa de Rosalía, pois pues, moita dedicación, moita dedicación, enerxía entregada a iso, claro. Non? Sí. Acabamos de saber que fieste esa homenaxe a Daría Xoán Cabana, sí, hai poucos días, que debeu levar moitísimo faena eso, con tanta moito xente, traballo, moito, claro, xente, de coordinación, de preparación, pero para nós, bueno, todo un orgullo que saíse además tan ben con tanta xente participando, e moita máis que quería participar. Claro, sí, a Casa Rosalía, bueno, a miña actividade como profesor na Universidade de Vigo, entón a poesía para min está aí permanentemente, pero non sempre un se pode, digamos, como fixen agora, sentar e decir, no, isto é, teño que facelo. Ajá. Non podo agardar máis, isto é que facelo, e senteime e fixen, no, e iso foi porque houve algo, unha pequena peripecia vital que me levou a iso. E foi que aquí na miña aldea, non sei se en Barcelona, en Cataluña, pasa o mesmo, pero as palmeiras, por aquí, por esta zona, están afectadas un insecto do bicudo. Sí. É terrible, entón, a morte da palmeira da miña aldea, que era todo un emblema, era unha palmeira centenaria, pois, fixo avalar os cimentos do meu corazón, e creo que do corazón de toda de... Claro. E bueno, por iso decidín que tiña que publicar o libro. Que corte, perdón, dicías ti que as palmeiras tamén estaban enfermas, non? Pois aquí eu vivo a poucos metros de palmeiras, e entón pois tamén es comentan a estar pois enfermas, que precisamente pois anda o concello anda traballando a verda, poñendo líquidos a ver se as poden salvar. Sí. É moi difícil combater esa sí, sí. Insecto é custoso ademais. Sí. Pero claro, as palmeiras, quero dicir, ainda que sea algo aquí na miña aldea, entre Padrón e Rianxo, algo exótico, non? Sí, sí. Pero sin embargo, despois de 100 anos esta palmeira era nosa, lóxicamente, non? Era formaba emblema. Parte da aldea, que se vaia, que se perda desa sí. maneira, non? Foi unha ferida, un golpe. Sí, sí. Bueno, brutal, cando mirade, cando confeso vos unha cousa que non está no libro. Eu escribí ese poema da palmeira mentre esa palmeira morría, non? Uh-huh. Pero unha vez que morreu, viñeron cortala unha empresa especial, pero unhas dimensións extraordinarias. Claro. Entón, cando a cortaron e a palmeira que é un bom no chan, sí. fixo retemblar, non sei aldea. Como explicarvos, a aldea toda, pero o corazón de todos nós cando sentimos blum, sí. estomballarse, foi terrible, foi durísimo, foi, non sei como explicar, foi unha cousa, acabábase a memoria sí. de todos os coñecidos con ela. Esa memoria viva. Claro, ela foi a testemunha de tantos traballos, de tantas vidas, de tantas ansias, de tantas esperanzas, de tantos amores, de tantas frustracións, de tantos días de sol, de tantos días de chuvia, de tantas aves que andaban sempre alrededor dela e que aniñaban. Non sei, foi un pouco a miña vida tamén. Eso despegou concretamente ese teu tua ganas de volver a publicar. Por certo, hai que resaltar as palabras de Ramón Rozas nese artículo tan importante. Gústame aquilo, Palmeiras e Pirú, relato de corte homérico de viaxe por tempos e personaxes que nos convocan a unha epifanía vital. Gústame esa... Sí, a mí tamén. É un agasallo, para generoso para Ramón sí. Rozas, pero... Bueno, é que a Palmeira, claro, é o diálogo co que ven de fora, porque a Palmeira veu de fora, non? Traída polo señorito como un emblema da súa riqueza, pero ao fin e ao cabo é unha árbore simplemente, que convertemos en símbolo, pero é unha árbore. Sí. É como tal árbore ven de outras xeografías. Entón, no libro hai un diálogo, bueno, con esas xeografías, igual que o río, o mar, que agora mesmo estou vendo tamén, desde a miña aldea, non? Porque vese lá ao fondo a ría de Padrón, o río Ulla subindo, baixando, cas mareas, tamén é un camiño de diálogo, igual que a Palmeira. E no libro, efectivamente, eu vou a territorios de Palmeira, a Biblia, onde hai tantas palmeiras, non? Sí. E vou a territorios de África, de América, tropicais, onde hai palmeiras, onde Galicia ten relación tamén con eses territorios. Así, a palmeira é tamén a viaxe, o diálogo necesario co outro, os outros, cos distintos, non? De algún xeito. Igual que o pioeiro, que é algo totalmente distinto, pois é o máis enxebre, o máis... da casa, aínda que ás veces é descoñecido, porque o pioeiro é absolutamente descoñecido, non ven nos dicionarios esa palabra. Entonces, eso, quero xogar co diálogo co outro, co mundo, e tamén o diálogo co propio, co que nós somos, e que a veces temos tamén escondido. Sí, corte homérico que dicía. Sí, aí estamos. Bueno, escoita, felicitacións porque xa o presentaches en varios sitios, e te vete tamén na feira do libro en Lugo, non? Bueno, moito resón que o fixeras precisamente no Concello de Dodro, non? Tamén, aquí foi, claro, un orgullo moi grande facelo aquí na miña, no Concello de Dodro, na miña propia aldea, ao pé donde estaba a bella palmeira. Claro, si sí, esas cousas para un... Claro, eu son poeta da miña aldea. Bueno, eu podo... Ti eres universal. Sí, podo falar, claro, podo falar donde sexa. Podo falar de Bóveda, en Pontevedra, podo falar de John Parnas, Baleares, podo falar do que sexa. Sí. Pero eu son daqui, a miña aldea, e sin esta aldea eu non sería escritor. Un referente, sabes? Pero tamén te convidan para que fales dese noso home das letras galegas deste ano, Delgado Herrán. Delgado Herrán, claro, home, por suposto, eu admiro a Delgado Herrán, fazei unha conferencia sobre na Universidade de Vigo. Por eso, lógicamente, que é a miña universidade. Por tanto, no, claro, pero eu creo que vos quero decir é que sin ese sustrato, sin ese fondo da miña aldea, eu non iría a ningún desa presentalo aquí. Pois claro, para min é toda unha honra. Eu cada vez teño máis claro que sen a infancia que pasei aquí, sin a memoria dos vellos, da familia miña toda, eu non daría escrito nada. Si son algo no mundo da literatura é por vivir apegado e non querer despegarme. Bueno, desta aldea que mova todo, non só as cuestións propias, como vos dicía, na aldea, sino as cuestións que me levan a Delgado Gurriarán, ou me levan a Palestina, ou me levan a la Recife. Porque lees moito, porque ti traballas moitísimo, eres un home incansable. Por certo, teño que felicitarte porque o Concello de Ramirás reeditou hai dous pouco tempo, pues, gracias a Baldo Ramos, ese traballo primeiro, que tamén seguro Valde Ramirás, que seguro que lle tes moito cariño tamén, non? Home, foi unha cousa moi bonita reeditar o libro e presentalo ali en Ramirás, con a señora alcaldesa, con Baldo Ramos, es decir, foi con Xoán Domínguez Alberte, que foi tamén o artífice da redición. Ese foi o primeiro paso da miña vida literaria, claro, ainda que os primeiros pasos, como os dos niños pequenos, son pasos indecisos, son pasos que hai medio tal, pero bueno, son os primeiros pasos, eu estou moi orgulloso de vincularme tamén a ese val ali cerca de Serranova, onde estiven vivindo, e que me causou un impacto extraordinario. Nese val é onde naceron os meus antepasados. A miña avoa era de Covelas, de Oladiño pertiño de por ali, unha cosa, unha aldeíña que hai ali. En que parroquia? A parroquia de Ramirás. Ah, de Ramirás, na Cubela. Pois sí, eu vivín en Outomuro. E vivín en... perdón, Outomuro. Vivín no Picouto. No Picouto. En Vila Vidal. Vila Vidal, son os poviños máis... Aí está o máis importante, aí está o concello tamén, claro. Sí, onde está o concello, que está no Picouto. Sí. Claro, sí, Outomuro, perdón, Outomuro de Cartell, está da outra banda do Río Arnoia. Sí. Que era unha xeografía, verdad, maravillosa. Cambiou moito desde que estiven ali, mudou moitísimo, 40 anos. Ali había un serradero, que meu pai, como era forestal, estaba traballando. Pero ahora... Había os de Simeón, me parece que chamaba. Bueno, que... Eu vivín ali. Que esa túa creatividade no Val de Ramirás faiche, non sei, moitísima ilusión que se pudera publicar. E o tempo que Baldo Ramos, que adere por ali, seguro que disfrutou contigo moitísimo, non? Eu Baldo Ramos coñezo desde hai tempo. Ele ilustrou, fotografías, fixamos unha viaxe con Xoán Carlos Domínguez Alberto, os tres, antes de publicar o libro por ali. Para mí foi unha felicidade ese reencontro con aquela terra de Ramirás, con aquela terra de Celanova, non? Porque eu dei clase ali en Celanova, foi dos meus primeiros destinos de profesor. E ao deixar aquela terra que fun para Vigo, a verdade é que a deixei chorando polo ben que estaba ali, por a nobreza que había na xente, no alumnado. Eu ali, a verdad que ali fui moi feliz. E claro, necesitaba deixar algo desa miña impresión, desa miña felicidade en Ramirás, a través da poesía. E bueno, foi Foi o que fixen, xa fantástico, digo, daquela maneira, porque eran os primeiros pasos, pero bueno. Fantástico, fantástico. Parabéns, parabéns. Claro. Pódese dicir que nas aldeas aprendi moito? Porque tú viñas aprendido xa da aldea. Na aldea. Ah, na aldea, eu aprendo en todos os lados. Na bueno. aldea, claro que ainda estou aprendendo hoxe. Aprendo constantemente, aprendo, claro. aprendo non só cousas, digamos, prácticas sí, sí, sí, sí. da Como... vida diaria, senón que aprendo cousas da historia, e aprendo cousas do pensamento, da filosofía, da sociedade, da política. Permanentemente, porque para mí a aldea é a célula social, cultural e política a partir da cal se funda a nación. Sí, sí, a aldea e a parroquia. Sí, sí, e a parroquia, que tamén é outra unidade comunal, sí. social, fundamental na historia e no presente de Galicia. Sí, sí, sí, a sí, parroquia, a aldea e a parroquia. Sí, sí, eu aprendo, por suposto, aprendo por aí adiante, lóxicamente. E aprendo lendo, e aprendo dando clase. Sí, sí. Que é onde máis aprendo. Exactamente. Aprendo fundamentalmente dos meus alumnos, das miñas alumnas, todos os anos aprendo cousas. Elevo 37 anos dando clase. É a verdade que aprendo moitísimo. E agora eu sempre me lembro moito daqueles mestres e mestras que viñan de Ferrado, porque fun a escola de Ferrado e despois fun un tempo a escola que puñou o Estado. Sí, sí, as escolas, as famosas escolas de Ferrado. Sí, sí. Ah, a actividade docente é unha actividade fundamental na sociedade, desde logo. Pero eu quero decir que como docente non só e aprendo aos meus discípulos, sino que eu tamén aprendo moito. Tamén, eu tamén. Eu aprendo moito deles, de delas, moito, moitísimo, moitísimo. Non vos podes imaginar todo o que aprendín dos meus alumnos. Bueno, e a vida, pero sabedes vos tamén, é un permanente ir aprendendo. Como era o refrán, sabedes vos? Está o vello morrendo, está aprendendo. Exactamente. Estamos aprendendo. Estamos morrendo e estamos aprendendo. Despois, eu quería facer un pequeno inciso na túa trayectoria escrita e creativa e extraordinaria. Non fai falta que a publiquemos agora, porque o que queira que se meta aí na Wikipedia, que aprenda todas as cousas que ti estás a facer, que, por certo, sempre participas con todos os que te piden ajuda, sempre participas. Agradecemos moitísimo. Pero ti tamén tes unha falera, tes un algo que che gusta moitísimo e que disfrutas moito, que eso os veleros, ese a navegación, a vela. A vela. Home, está moi presente neste meu último libro, está moi presente na miña vida desde as últimas décadas, desde que pasei a navegar a vela tradicional, me interesei por ese mundo, un mundo que, bueno, non forma parte moi importante do que a cultura galega tradicional, sempre máis orientada para o mundo labrego, pero a mundo da náutica tradicional é maravilloso. Eu criei-me, xa vos lo decía antes, mirando a ría de Padrón desde a miña casa, o río Ulla, mirando a ver se subían barcos ou se baixaban. Como a nosa Rosalía. Como efectivamente. Para mí foi unha obsesión desde pequeniño. Eu, desde a miña aldea, fose ao monte, a Beija, ou na escola, ou no campo de fútbol, sempre me ían os ollos para o noso mar. Me chamaban os vellos, me chamaban o río, me chamaban o mar. É unha obsesión que levo comigo, elevarei mentres viva. Para mí foi un soño poder aprender a navegar a vela. Vos xa non vos digo a realización dun soño, poder traguer velas, embarcacións tradicionais a vela polo río Ulla en homenaxe cada ano a Rosalía de Castro, que facemos esa actividade todos os anos, que facedes cada ano, e este ano tamén, non? Sí, este ano, día 16 de xullo, que cadra co día do Carme. Sí. Pero que nós temos que buscar a marea propicia, que cadre, claro, en sábado, e que cadre pola tarde ben alta e ben... Entón, cadrou o 16, e facémola o 16 de xullo. Estades, por certo, convidados, porque é un espectáculo, non só si embarcades, sino tamén desde as ribeiras do río, é un espectáculo ver as velas subindo, como decía Rosalía, hinchadiñas, non? Sí. Así, en tromillo, non se ve a mellor o casco da embarcación, non se ve a auga do mar, pero vese a vela, o trapo, como chamaban os vellos, aí bolinando, subindo polo río arriba. Bueno, en fin, para min xa vos digo, é un soño cumprido, realmente. Debe ser unha delicia. E cantos tendes este ano? Cantos se apuntaron xa? Ainda non empezamos coa organización. Vale. Pero un deles, que ven todos os anos, é o Pioeiro, que é unha embarcación que se recuperou na Guarda hai uns anos. E lle puxeron unha vela a Rosalía de Castro, e máis o lema Eu son libre. Son mariñeiros bellos, casi todos xubilados, cando veron polos mares do Índico, do Pacífico, e que recuperaron esta embarcación perdida na Guarda desde hai máis de 100 anos. É realmente maravilloso. Acaban de ir a Pasaia, no País Vasco, desde a Guarda, por mar, e volveron. É un dos fenómenos da Galicia contemporánea máis admirables. Un auténtico milagre a recuperación da cultura tradicional, da palabra pioeiro, da embarcación, do espírito náutico da Guarda a través de toda esta xentiña. Con unha que teñen unha comunidade extraordinaria, non? É dicir, axúdanse entre eles, cómpreme isto, cómpreme aquello. A comunidade tradicional galega sempre foi así, as tarefas fanse comunais, en eso, común, axudámonos entre todos, depois pode haber sempre problemas. Pero bueno, a lógica sempre foi esa, axudarnos entre todos para as restrevas, para as mallas, para poñer patacas, para botarlle a placa do veciño, e aí estes homes e mulleres xuntáronse para recuperar esta embarcación, dándonos unha lección maravillosa. E ademais, fixademos vos, queridos Armando e Xulio, que lle puxeron unha vela a imaxe de Rosalía de Castro. Ostras, non me digades que non é unha maravilla. E ao mesmo tempo son libre, non? Eu son libre. Que orgullo ver esa embarcación ali en Pasaia, no País Vasco, no ese encontro internacional de embarcacións, ver unha embarcación galega que a imaxe de Rosalía, eu son libre. Ese é todo un orgullo para un país. Ese comunitarismo que algo deveceu por culpa dos tractores e algunhas outras máquinas, pero que en realidade, pues eso, que ti dicías, a semente da pataca ou a sega sempre se facía entre todos os vecinos. Aquí na miña aldea, vendo tractores, cada un tiña o seu, maquinillos ou chimpins, ou como lle queiras chamar, a xente puxose a facer un balo comunal que era para toda a aldea, e aquí se puxeron todos. O espírito comunal, bueno, a veces, claro, pensamos que nas sociedades arcaicas era necesario, pero hoxe tamén é necesario. É preciso. O espírito comunal, o espírito de buscar o ben común para todos, claro. E por todos o lombo para conseguilo, non que che caia de arriba, non que chodea ninguén feito, sino esa conquista, esa conquista comunal entre todos, para disfrutala das cousas, claro, que son públicas. Claro. Eso segue sendo algo primordial na nosa sociedade. Eu creo que non desapareceu. Desapareceu. É identitario. Vivimos un tempo en que facilítase moito máis o individualismo, pero ese espírito comunal hai que recuperarlo, e é o que nos dá a vida. É o que nos dá a vida, é o que nos dá sentido, é decir, é o que nos dá un xeito á nosa existencia. Vivimos en comunidade, cada un ca súas características, pero hai bens que son comuns e que non poden estar en discusión, porque son un ben para todos, como a recuperación desta embarcación ou este valo que fixamos na miña aldea, ou eu que sei, ou traer auga para as casas todas da aldea. Eso fíxose no noso país. Claro. Entón, é un elemento identitario da galeguidade ou dos galegos en sí, pero que eu decía que está devecendo un chisco por culpa de outras cousas. É dicir, traballar para que a comunidade se beneficie é importantísimo e interesante, ademais de que de pedirlle á administración que poña o lombo tamén, é dicir, non hai que desbotar. Pero é imprescindible a unión, é imprescindible para demostrar que aquí estamos nós. Eso eu creo que non podemos perderlo, hai que conservarlo na medida posible. E iso que tú participas como presidente, ademais predicáchelo sí. Para que na asociación moitísima xente fíxose socia precisamente gracias a ese invento comunitario que ti predominas ou por lo menos predicas. Non quería decirlo, pero xa que ti mencionas, a Casa de Rosalía naceu co esforzo colaborativo comunal de moita xente, de xente de diferentes posicións sociais e ideolóxicas. Entón, esa casa podemos seguir manténdola comunalmente con ese espírito colaborativo. Non deixemos que perde esas raíces, é unha casa de todos, feita entre todos. Por lo tanto, continuemos defendéndoa entre todos. É dicir, eu creo que é moita xente o que quere facer, digo la verdad. Moita xente pregunta, eu como podo facer, como podo colaborar? Pois hai que buscar unha maneira para que esta xente decidida a colaborar e a traballar coa Casa Rosalía poida facelo. Foi o que fixemos con tema dos amigos. Os amigos, exactamente, sí, sí. É verdad, estamos moi contentos e grazas a eles nestes anos tan tristes e tan duros da pandemia puidemos sobrevivir. Así de simple. Eu fixe moi contento, son amigos lóxicamente, pero refírome que é moitos máis dos que nos están escoitando tamén son amigos, pero quero decir que foi unha idea extraordinaria facerse amigo para que comunitariamente a Casa de Rosalía sin desbotar o que ti dicías, desbotar que a administración ten que poñer tamén o seu grauciño de area, que eso é de todos, pero tamén a administración ten que... eu tamén axudo. No, isto non quita que a administración continue protexendo. Claro. A Casa de Rosalía é un ben patrimonial institucional de Galicia. Claro. E compre protexela, pero tamén este outro aspecto de que a protexamos nós. Sí, non? Que é nosa. De que demostremos con a nosa colaboración que é nosa. Non a deixar simplemente aí nas más decisiones. Eso tamén, a Fundación tamén lle dá moita máis, digámoslo así, independencia, máis autonomía, para poder facer cousas, para facer traballos, para facer actividades, lóxicamente, non? Claro, claro. Así que eu creo que esa, no mundo de hoxe, ese espírito comunal que hai aquí tamén na homenaxe a Rosalía cando veñen as Dornas da Arousa, da Asociación Cultural Dorna da Arousa, e nos juntamos todos, e ven o Piueiro, e veñen os de Mouros, e veñen os de Vigo, e veñen os de Boeos, de Marín, e veñen os de Cambados, e veñen os do Grove. Home, pois pues que máis alegría pode haber na homenaxe da Mar a Rosalía, non? Pois, claro, bueno, claro. Eso se trata de unirnos e de buscar o ben común entre todos. Común. A máis despois loce aínda máis bonita, máis fermosa a casa, o Museo de Rosalía. Por certo, síguense facendo esa publicación de Follas Novas, ¿no? que ten, vamos, unha cousa extraordinaria, non? Publicamos aí xa polo sexto número, é unha publicación da revista Follas Novas, que é anual, sae unha cada ano, normalmente polo día da Rosalía, íbamos no número 6. Home, estamos, claro, moi contentos, porque é unha publicación que recolle investigación referidas, bueno, non só a Rosalía, tamén a Murría, tamén a familia, publicanse neste número cousas moi interesantes das actividades de Alexandra Murguía, a filla maior de Murguía Rosalía. Nos estamos moi contentos, apadriñouna o Concello de Boiro este ano. É unha revista que se publica en papel, que se edita en papel, e tamén está na rede, o cal se pode consultar desde Barcelona, onde está de vos, ou onde sexa, se pode acceder aos seus contidos a través da rede. Igual que vos quero decir unha cousa, igual que a Casa de Rosalía, este ano, coincidindo cos 50 anos da Casa de Rosalía, o que fixemos foi unha visita virtual inmersiva da Casa de Rosalía en varios idiomas, en galego, en castelán, en francés e inglés, de tal maneira que en Barcelona, ou en New York, ou en Sydney, ou onde sexa, calquera persoa pode entrar na Casa de Rosalía, pola porta ou pola fiesta, pode entrar e acceder aos seus contidos, ¿no? Sí, señor. De un modo inmersivo, e acceder a toda a información que lle podemos dar. Eso tamén creo que, creo que algo positivo de cara a proxección internacional de Rosalía Castro, que é tamén o que estamos. Un equipazo estamos. Que estás dirixindo importante, que, bueno, gracias a esa inquedanza que tes aí nese equipo, pois, lóxicamente, podemos disfrutar de moitísimas cousas na Casa Museo de Rosalía. De verdade que te agradecemos moitísimo. Bueno, volvemos a repetirche felicitacións por ese traballo que acabas de publicar, e que sigas nesa teima tan importante. Xa te incomodaremos noutra ocasión para que nos axudes a disfrutar da túa declamación. Por certo, sigues facendo esas visitas extraordinarias que facía, a mellor a voz xa non te molesta tanto como estes días atrás, que este tempo atrás que tiñas dificultades. Eu cando alguén ven a un grupo, ven a Casa de Rosalía, eu podo fagolle a visita guiada, pasa que claro, non especializada, podo moito a voz, pero si vos vindes organizades un grupo que veña de San Boi, de Cornellá, de Barcelona, Cataluña, eu chamádeme, estaría encantado. Caray. A Casa de Rosalía é unha casa aberta a todo mundo, especialmente a aquelas persoas como a vos, que defendedes Galicia por aí adiante, a esas persoas como a vos, que no mundo da emigración levantan constantemente contra vento e maré a bandeira da nosa cultura e da nosa lingua, non? Lonxe de Galicia. A Casa Rosalía, fíxose, antes falábamos dese esforzo colaborativo e comunal de moita xente, a Casa de Rosalía fíxose principalmente, dignificouse principalmente grazas ao esforzo tamén da emigración galega por todo o mundo. En Cataluña, en América, en Europa, en todo o mundo. Por tanto, as portas da súa casa, para vos especialmente, están sempre abertas. Moitísimas grazas. Grazas, Anxo. Tenémolo en conta, tamén o difundiremos, si algunha persoa, se algunhas persoas son capaces de xuntarse, pois xa o diremos. E despois disfrutar contigo, pois un pulpiño aí nun sitio aí no centro, nun sitio especial, moi fácil, améntendelo, moi fácil. Eu xa sabedes que me gusta moito Barcelona. Sí. Eu chamádesme e vou aí. Ai, eso sí. Vos aí a Rosalía de Castro. Claro que sí. É unha broma. No, quero decir que eu encantado de recibirvos e con vos o que faga falta. Un placer sempre foi con vos unha convivencia maravillosa, da que teño moi, moi bons recordos. Así que, moitas grazas. Nos tamén. As grazas a ti, Anxo. E un Ramones coa túa participación e colaboración. Moitísimas grazas, Anxo. Ata outro momento. Grazas. Aperta grande. Igualmente. Radio Samboy. A El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, baixamos un pouquiño a música. E como tamén somos peregrinos, Xulio, pois fixemos o camiño desde Oviedo, que neste caso nosotros non fomos a Oviedo, senón que fixemos o camiño por Galicia e temos parada pois na Fonsagrada, no albergue ali de Fonsagrada, que é Pensión Casa Cuartel, Elina Fonsagrada. E quen é o que dirixe todo isto, xunto cun irmán, pois vamos a falar con Roberto. E nos vai a falar dos peregrinos, nos vai a falar desa casa, desa casa cuartel, desa pensión, dese albergue que recolle tantos peregrinos. Ademais, un albergue novo, feito con todas as medidas de seguridade. É un albergue que, a verdade, non parece un albergue, parece máis ben un hotel. Así que vamos a falar con Roberto e vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Roberto. Hola, boas tardes, que tal? Boas tardes, benvido. Moitas gracias por atendernos, Roberto. Gracias a vos. Albergue, dice o noso albergue Casa Cuartel a Fonsagrada. Sí, sí. Ese se titula, non? Sí, sí, albergue pensión Casa Cuartel, sí. Moi ben. Que pues está na rúa Asturias. Sí. O que non lembro o número, pero o resto sí. 19, no número 19. Moi ben, estupendo. Ademais, se ves da parte do Oviedo, é o primeiro que te atopas, como quen di. Sí, efectivamente, estamos na calle General. Sí, ao principio do pueblo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, dinos, bueno, que este que foi un espazo totalmente reformado a mediados de 2020, pero ibais a abrilo e ven a pandemia. Vaya, hombre, que mala sorte. Sí, efectivamente, justo uns meses antes de abrir, xusto, pois foi cando saltou todo polos aires. Vaya. Pero pero fostes capaz de resistir e agora estades aí ofrecendo pois todos os beneficios do que a Casa Cuartel pode ofrecer. Que preguntaba a xente, teñen cociña, teñen sitio para comer? E tanto que teñen. Bueno, pero os nosos ouvintes non saben. Sí, claro, non no saben. Entonces, eles, non? Por iso preguntan. Tendes servicio de restaurante? Tal, entonces vamos a falarlle a todos os ouvintes que queiran facer o camiño tamén. Se non fan o camiño, si se chegan a Fonsagrada, queren irvos a visitar tamén, non? Home, claro, por suposto. Bueno, pois pues a ver. Por suposto. Pregúntame, tendes servicio de restaurante? No, vamos a ver, servicio de restaurante non temos, temos unha cafetería moi cerquiña que sí, efectivamente, facemos bocadillos, hamburguesas, esas cousas, e pois temos varios restaurantes moi cerca. Ajá. Coordinados, bueno, vamos. Claro, temos en mente dar servicio de desayunos. Uh-huh. No propio local, na propio albergue, pero por ahora dámolos noutra cafetería que temos. Dadlle opción a todos os peregrinos e a todos os que queiran empregar a Casa Cuartel o albergue para que poidan ter servicio de alimentación. Sí. Claro, sí, bueno, a maiores ali sí que dispoñemos dunha cociña completamente equipada, pero é o huésped quen a usa, o peregrino ou cualquier outro tipo de huésped. Sí, dadlle permiso. Efectivamente, pero dentro do precio da habitación, pois entra poder utilizar a cociña. Utilizar a cociña, moi ben. Porque despois se queren desayunar, e desayunar ben, teñen que un pouquiño, dan un paseíño... Do menú sitio, que son do, deles. Que deles, no bar Demetrio. Sí, 30 metros, máis ou menos. Sí, máis ou menos. Que voso, non, Roberto? Sí, sí, sí, levámonos desde fai 20 anos, sí. Carai, pues, como a Candy non choveu. No. Choveu, nevou, caeu granito, caeu de todo, ¿no? Bueno, sí, un pouco. Escoita, todos os que queiran ter noticia, ou por exemplo por mediante internet, que se metan na páxina vosa, alberguecasacartel.com, non? Efectivamente, sí, sí, sea a nosa páxina web, sí. E hai un teléfono para poder poñer en contacto con vos si queren pedirvos reserva, non? 689-954-243. Efectivamente, sí, ese é o noso número de teléfono para facer a reserva por teléfono. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ou ben... Poñerse en contacto con vos. Claro, ou por correo electrónico tamén. También. reservascasacuartel@gmail.com. Moi ben. Pois, de verdade que... Por certo, últimamente parece que aumentou o camiño, non? As visitas, non? Uh-huh. Sí, bueno, eu creo que, claro, que te había moitas ganas de salir, de volver á normalidade, e este camiño era un camiño que estaba aínda sin medrar, sí que notamos que está medrando unha barbaridade. Uh-huh. Bueno, e vos dadeslles opcións a todos os que xa chegan por aí para poder non somente visitar o vosso local, sino tamén, ao mellor, algunhas zonas que o patrimonio de Fonsagrada tamén ten, non? Sí, Fonsagrada ten moito que ver, ten, bueno, xa a famosa Seimeira de Villagocende, hai un museo etnográfico moi bonito, uh-huh. E despois, bueno, hai varias poblacións cerca, tamén que con cada súa, que as súas cousas que visitar. Uh-huh. Sí, sí, porque tedes, porque aparte do que a Seimeira e de Villagocende, hai outras Seimeiras tamén, que as como... de Queixoiro, que tamén son moi bonitas. Sí. As de Queixoiro... que o cura bautiza precisamente con esa agua que dice non é do río Jordán, pero son augas de Queixoiro. E entón sí, tamén valen. Sí, porque tamén tedes, e no mismo local, si un, vamos a ver, por exemplo, eu vou, digo, pois, eu vou me quedar aquí dous días ou tres, tamén me podo quedar no mismo albergue, tiño, que claro, é precio diferente, pero tiño unha habitación que me podo quedar aí a dormir e a visitar esos sitios de alrededor, de toda a contorna aí da Fonsagrada, ver a Fonsagrada, buscar as leendas, que por aí hai moitas, en fin, todo eso. Sí, sí, claro, nos contamos cunha zona de albergue puro, digamos, para dormir en habitación compartida, uh-huh. E despois nas plantas de arriba, pues, temos habitaciones individuais. Hotel, digamos. Sí. É como un pequeniño hotel. E tamén E tamén tedes un sitio onde poden guardar as motos aí a motoristas que veñen, que tamén veñen a facer o camiño, e poñen as motos aí detrás, e ao lado te poden facer a barbacoa. Sí, na parte de atrás da casa temos unha terraza con mesas, donde, bueno, un sitio onde poden bueno, guardar as motos, ou bicicletas, ou coches. Sí, sí. É unha zona de barbacoa que tamén poden utilizar, sí. Bueno, eu todo iso sei, no, porque ti mo enseñaste, André. O sea, é de primeira calidade porque acaba de estar inaugurado. Bueno, digamos que pusestes en marcha pois pues, despois da pandemia, despois de estar encerrados, ¿no? Sí, abrimos, bueno, abrimos en plena pandemia, abrimos o 28 de julio do 20. Carai. Pois, bueno, con pouquiños clientes logo entón, pero que hoxe en día pois pues, xa ten bastante demanda, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy está completo. Sí, ¿ves? Pues enhorabuena, parabéns. Bueno, tú ya sabes que ya dijimos, o ya dijimos una vez, Armando Maiseu, que no somos talismán para las personas que entrevistamos, por lo tanto, nos ya abordemos éxito cuando inauguraste, seguro. Sí. Bueno, escoita, Roberto, quería te preguntar, ¿qué manchares, qué se puede ofrecer en ese vosso local de... De 30 metros aí, aos 30 metros do aos 30 no bar de Metrio. Bueno, é unha cafetería, non temos un servicio de cociña moi extenso, máis ben bocadillos. Bueno, hamburguesas, bocadillos, sí. E cousas así. Si é verdad que bueno, as hamburguesas son de carne feitas de carne fonsagrada, hombre. Eso é bocado de... Bocado de cardinal, eh? Sí, bocado especial porque esa carne non é fácil de atopar. Mira, ademais, se que sepan os ointes, sepan os futuros peregrinos, que vayan ao Demetrio, piden un café con leite e o curasán. Pero é que detrás do curasán ten que ir outro café con leite, porque o curasán é como un prato. É abondoso, non? É abondoso. Sí, bueno, aquí en Galicia, no norte, suele ser así. Sí, bueno. Bueno, pois de verdade que para nós é un prazer enorme saber que vosotros ofrecedes, pois eso, estancia de grande calidade, aínda que sea albergue, pero de grande calidade para todos os que se acheguen aí. E esa casa cuartel foi restaurada porque... Bueno, continuades dándolle o nome de casa cuartel porque, ao parecer, estuveron aí os guardias civiles, logo. Sí. Sí, esta casa foi o cuartel da Guardia Civil, a casa cuartel da Guardia Civil de Fonsagrada hasta o ano, creo recordar, hasta 2004. Ajá. Sí, máis ou menos, sí. Sí, desde o 41, máis ou menos, hasta 2004. Carai. Bueno, sí. Xa tirou tempo. Pero por fora... Ese ventanal que ten é algo fabuloso, eh? Eso para estar arriba na habitación e dices, bueno, voume relaxar un pouco, súbome arriba, poñome no balcón e a través do sol xa me poño moreno, a través dos cristais xa me poño moreno. Sí, intentamos conservar todo o que se puido conservar, revisitar todo, de feito a escaleira enteira, a escaleira que tiña a casa antiguamente, de madeira, con todo a pasamanos de madeira, todo o que é carpintería, ventanas, galería, todo, pois é de madeira todo, sí. Sí, sí, sí. Porque a min dame unha certa... Dame calor. Eso de tocar madeira, dame calor. Sí, é distinto, sí. A verdade é que sí. Dá calor. Roberto, o que temos que pedirche que lle digas aos nosos ointes que eso, que como poden facer para poder achegarse aí. Xa aí dixemos aí un momentiño o teléfono e a páxina, pero que tamén o correo electrónico, non? Sí, o correo electrónico é reservascasacuartel@gmail.com. Ah, moi ben. E os que vayan de parte de Radio San Boi, hasta lles regalas un cafetiño. Pois non hai problema, efectivamente. No, por facerlle un pouco de publicidade, para que a xente diga, bueno, pois vamos a chegar ali onde Roberto, e que Roberto vai nos dar, aparte de unha boa estancia, polo menos... Vai nos dar un cafetiño. Regálanos un cafetiño, e se pode ser hasta con licor café. Tamén. Bueno, que conste unha cousa, que o San Boi quero lle ben porque eu vivín aí os seis primeiros anos da miña vida, ¿eh? Ah, mira. Pois xa, xa saben os nosos ointes que se acheguen por aí, por a zona da Fonsagrada, se non teñen inconveniente, que se acheguen precisamente a Casa Cuartel, o albergue a Casa Cuartel, que serán ben recibidos. Pero que se, identifiquen que son de San Boi, ou polo menos que nos escoitaron dende San Boi, non? Claro, xa teremos un guiño con eles, que non te preocupes. Ah, exactamente. Ademais, mire, eu me identificaba con nada, pero a mí conóceme polo sobrinho do Capador. Bueno, pois xa é algo, non? Xa é algo. Bueno, claro. O caso é que si esta podremia xa desaparece. Sí, a ver se é verdade que desaparece dunha vez. Pois a ver no verán ou no tempo que poidamos desplazarnos, chegámonos aí para saudarte persoalmente, felicitarte por ese traballo que estás a facer extraordinario, que ademais acoller aos peregrinos non é unha cousa moi sinxela, porque no. De verdade que hai que traballar moito para poder darlle cabida ese traballo que fan os peregrinos. Ademais, hai unha cousa moi boa, que se chega algún peregrino que chega con doenzas de peso ou algo así, está o hospitalillo pegado. Ajá. Sí. Teñen todo. Sí, sí. Ajá. Está cerquiña, sí, está moi cerquiña, sí. Está ben. Bueno, pois que te agradecemos moitísimo a túa conversa de hoxe. Si tes algunha cousa máis que dicir, nos ointes, que bueno, pois seguro que a mellor, como que a cafetería ten pois unha cociña así bastante simple, pero a mellor seguro que tamén recomendades pois achegarse a algún restaurante de por aí de zona que podan. No, se de frente teñen un moi bon. No, pero depende. A ver, aquí en Fonsagrada temos a suerte de ter uns restaurantes maravillosos, eh? Sí. Maravillosos. Para disfrutar da gastronomía. Non sabría nin cuáles nombrarche porque son todos fantásticos. Sí, muy... sí, no, vale, no se pode dir, este é mellor ya que la veo. Quere dicirse que se leva moi ben contigo. Bueno, intentamos levarnos o mellor posible, somos poucos, entonces... Claro. Muy pero bien. Bueno, sí que é verdad que hai moita calidad na cociña dos restaurantes. Sí, sí que hai, sí, señor. Sí. E ademais, cociña xantar de montaña, non? Eso sí. De, que ten contundencia. Claro que sí. Sí, aquí o máis típico que temos é o butelo, lógicamente, en inverno, sí. Pero cualquier tipo de carne de vacuno... É despois o pulpo, lógicamente. E o pulpo. Aí tamén. Tamén, e dan o pulpo, que te crees tú? Hai dúas pulperías que non vexas. Sí, teñen moito renombre as pulperías aquí en Fonsagrada, Sí, moito. Sí, bueno, pois agora o renome que está collendo importancia é precisamente o albergue Casa Cuartel da Fonsagrada, dirixido por Roberto. Bueno. Moitísimas grazas, Roberto. Que che agradecemos moitísimo o tempo que nos dedicaches e que che desexamos moitísimo éxito nesa labura que estás a facer. Moitas gracias a vos por acordarvos de min. Pois nada, Roberto. Unha aperta moi forte. Unha aperta grande. Unha aperta. Talo, guiño. Chao. Chao. Amarillas, Bueno, pois temos aí que... Estamos a piques de rematar o programa. Estamos a piques, pero ainda nos queda un tempi, un bocadiño... Un minutinho solo. Para decirles que temos, pois, 17, 18, 19, temos festa en Cornellá, no Parque Can Mercader. Ademais, unha festaza, ou a festa galega de Can Mercader, organizada pola Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, que é unha festaza que sí, este ano... bueno, despois de varios anos sin poder sí, celebrar exactamente, dous anos este ano que... vai ser sí, un puntazo porque o primeiro día o venres será a festa celta exactamente vai que xa falamos con un deles que é o Valdas Mouras con dous exactamente. Valdas Mouras e o Petapouco Pero agora tócanos falar coas Rosalieiras. Coas Rosalieiras que o sábado, máis que seguro, falaremos. Xoves que ven. Ah, eso, xoves que ven. Falamos coas Rosalieiras, vale, que son as nosas representantes de Rosalía de Castro. Que claro caramba, que sí, falaremos con elas, que compre que nos den a súa impresión. Sí. Tamén intentaremos falar con Lito. Con Lito. Sabedes quen é Lito? Lito é o máximo representante da orquesta máis importante que se pode... Dicen de Galicia, outros dicen de España. De España entera, que é... Panorama. Acordaste que cando fomos a Andorra fai dos fines de semana, hospedámonos no Hotel Panorama. Vale, pois Panorama, queridos ointes, o día 18, precisamente, sí, señor, a verbena máis importante a partir das 11 da noite, a verbena máis importante que vai a... Ademais, sin descanso, Sí. Sin descanso. Ele vai bailar todo o día. Vale. E despois... tanto o 17 como o 18 como o 19, interpretacións e intervencións das asociacións galegas que hai aquí en Cataluña. Que hai aquí en Cataluña, e da nosa propia, non? Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Algo tan preparando, tamén hai un grupo de gaitas de Ourense. Tamén ven. Bueno, queridos entes, que prepárense para o último fin, a seguinte fin de semana, 17, 18, 19, que en Can Mercader estarán. E é gratis. Sí, totalmente gratis. Ah, que xa me están preguntando, que me preguntan a min, si hai misa. Non, señora. Este non é o San Froilán. Este é a festa que se fai en Can Mercader, a festa de Corpos. Sí. A misa xa se fizo, pero nosotros facemos festa, non misas. Vale. Así que, señoras e señores... Como digo sempre, Xulio, bueno, gracias por estar aí. Eu digo xa a todos os ointes que o vindeiro xoves, outra vez a mesma hora, estaremos aquí para disfrutar de dúas horiñas de radio en galego. Queridos ointes, que teñen unha feliz semana. E ali no fondo, nas vías de son, temos a Fernando. Gracias, Fernando, por levar isto, axudarnos a levar todo isto polo aire. E este queñes fala, Armando Fernández, que a tarde noite se xo voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico xoves que vengo.